αγαπώ την κι αγαπάμε, θέλω την και θελήμε. Αγαπώ την κι αγαπάμε, θέλω την και θελήμε. Κι αν θελήσουν οι γονείς μας, παίρνω την και περνήμε. Παίρνω την και περνήμε. Αγαπάμε κι αγαπώ την σαν τα μάτια μου τα δυο. Αγαπάμε κι αγαπώ την σαν τα μάτια μου τα δυο. Και αν με δέχεις μανούλα, φέρε μου ψάκι να πιω. Φέρε μου ψάκι να πιω. Θέλα να έρθω το βράδυ και πιάσεν ψηλή βροχή. Θέλα να έρθω το βράδυ και πιάσεν ψηλή βροχή. Το Θεόνε παρακαλούν για να σε βρω μονάχη, για να σε βρω μονάχη. Αγαπώ την κι αγαπάμε και έχουν εντό στο κρύφο. Αγαπώ την κι αγαπάμε και έχουν εντό στο κρύφο. Κι αν δεν τους είναι οι γονείς μας, ένα κα